मैं जेन गुडॉल। पैट्रिक हिंदी विदुषक। जेन को बस घर के बाहर जानवरों के साथ ही अच्छा लगता था। पेड़ के डाल पर बैठकर टार्जन ऑफ द एप्स किताब पढ़ना उसे बेहद पसंद था। किताब को पढ़कर उसे लगता था उसे भी अफ्रीका के जंगलों में जाकर वहां के जानवरों की मदद करनी चाहिए। तुम भी जेन के साथ चलो। इस किताब में जेन गुड़ाल धीरे धीरे करके अपनी जादुई दुनिया तुम्हारे साथ साझा करेगी। तुम अपने उनके सपनों को साकार होते देख पाओगे। यहाँ पर बच्चों की किताबों के प्रसिद्ध लेखक मैट्रिक मैकडोनल्ड ने डॉक्टर जेन गुड़ाल के जीवन की प्रेरक कहानी सुनाई है। डॉक्टर जेन गुड़ाल एक पर्यावरणविद, प्राइमेटोलॉजिस्ट और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति दूत है। बचपन में जेन के पास रूई से भरा एक चिंपांजी गुड्डा था। उसका नाम जुबली था। जेन को जुबली बहुत पसंद था। वो जहां कहीं जाती जुबली को अपने साथ लेकर जाती। जेन को घर के बाहर ही अच्छा लगता था। जेन को घर के बाहर ही अच्छा लगता था। वो चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखती, मकड़ियों को जाल बुनते देखती और गिलहरियों को पेड़ों के ऊपर नीचे एक दूसरे का पीछा करते हुए देखती। जेन ने अपने पिछवाड़े के जानवरों और पौधों का गहराई से अध्ययन किया। उसने उनके बारे में किताबों में भी पढ़ा। एक दिन जिज्ञासु जेन ने अचरज किया, अंडे कहाँ से आते हैं? फिर वो और जुबली नानी के घर मुर्गियों के दबड़े में गए। वहां पे वे पुआल के एक ढेर में छिपकर चुपचाप बैठे रहे। फिर उन्होंने अंडे सेने का जादू देखा। वो वाकई में एक जादुई दुनिया थी, खुशी और अचरज से भरी। जेन उसका ही हिस्सा थी और उसमें उसे बहुत मजा आता था। जेन अक्सर अपने प्रिय पेड़ पर चढ़ती थी। उसने उसे बीच का नाम दिया था। फिर वो अपने गाल को पेड़ के तने से चिपका कर एक टहनी पर लेट जाती, जैसे वो पेड़ की छाल के नीचे उसकी शिराओं में बहते रस को महसूस कर रही हो। जेन ने अपने हृदय को महसूस किया, धड़कते धड़कते धड़कते। हवा में जेन के बाल उड़ते थे। वो बार बार टार्जन ऑफ द एप्स की कहानी पढ़ती थी। उस कहानी में एक और जेन नाम की लड़की अफ्रीका के जंगलों में रहती थी। जेन भी अफ्रीका जाकर वहां की जिंदगी जीने का सपना सजोती थी। वो वहां जानवरों के साथ रहकर उनकी मदद करना चाहती थी। रात में जेन अपने गुड्डे जुबली को पलंग में सुलाने के बाद प्रार्थना करती, फिर वो भी सो जाती। फिर एक दिन उसका सपना साकार हुआ। जेन गुड़ाल के बारे में। जब जेन गुड़ाल 10 साल की थी तब उसने यह निश्चय किया कि वो बड़े होने पर अफ्रीका जाएगी, वहां के जानवरों के साथ रहेगी और उनके बारे में लिखेगी। तब हर एक ने जेन से कहा कि उसके लिए वो करना असंभव होगा और उसका लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। जेन का परिवार धनी नहीं था। उस जमाने में लड़कियों को ऐसे साहसिक पेशे की सामाजिक मंजूरी भी नहीं थी, पर जेन की मां ने उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद जेन अफ्रीका के बारे में पढ़ती रही। उसने बहुत मेहनत करके अफ्रीका जाने के लिए धन जुटाया। 1957 में वो अफ्रीका पहुंची और वहां पर प्रसिद्ध मानव विज्ञानी यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर लुइस लीकी से उसकी भेंट हुई। उसके बाद 1960 में जेन ने तंजानिया के गोम्बे स्ट्रीम गेम रिजर्व, जिसका अब नाम है गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क, में अपना काम शुरू किया। जेन की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी चिंपांजी खुद अपने औजार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। उस समय तक लोगों का यही मानना था कि केवल मनुष्य ही औजार बना सकता था, पर जेन की क्रांतिकारी खोज के बाद दुनिया को अपनी मान्यताओं, मनुष्य और जानवरों के अंतर के बारे में पुनर्विचार करना पड़ा। 1986 में जेन ने अपने शोध और खोजों के बारे में अपनी पुस्तक चिंपांजीज ऑफ गोम्बे में विस्तार से लिखा। अब जेन पूरी दुनिया में घूमती है और चिंपांजी और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर जनमत बनाने की कोशिश करती है। हर जगह लोगों की आबादी बढ़ रही है। अफ्रीका के जिन जंगलों में चिंपांजी रहते हैं उन्हें अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है। साथ में चिंपांजी और अन्य प्राणियों का भोजन के लिए शिकार भी किया जा रहा है। उन्होंने जेन गुड़ाल इंस्टीट्यूट यानी JGI स्थापित की, जिससे कि जंगलों के पास रहने वाले लोग अपना भोजन खुद उगा सके, उन्हें पीने का साफ पानी मुहैया हो और वे अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। उन्होंने स्थानीय लोगों को जानवरों की रक्षा के बारे में भी समझाया। जेन गुड़ाल के कार्यक्रम रूट्स एंड शूट्स में ने पूरी दुनिया भर में बच्चों और युवाओं को विश्व की पर्यावरण और सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रशिक्षित किया है और उनके संरक्षण के लिए उन्हें ठोस कदम उठाने के लिए सशक्त किया जाता है। रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम दुनिया के 120 से भी अधिक देशों में कार्यरत है। उसमें बालवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटी से के भी छात्र शामिल हैं। रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें www.rootsandshoots.org और www.janegoodall.org। अ मैसेज, जेन गुडाल का संदेश, हम में से हर इंसान दुनिया में परिवर्तन ला सकता है। हर एक दिन हम अपनी दिनचर्या से अपने आसपास के परिवेश और अपनी दुनिया पर असर डालते हैं। अक्सर हम यह चुन सकते हैं कि हम दुनिया में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। हम में से हर एक की जिंदगी बहुमूल्य है और मैं सबको प्रोत्साहित करती हूँ, खासकर युवाओं को, वो इस प्यारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करें, लोगों के लिए, जानवरों और पर्यावरण के लिए। बच्चे तब उत्साहित होते हैं जब वे अपने द्वारा किए श्रम के नतीजे देखते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान मैं सैकड़ों रूट्स एंड शूट्स कार्यक्रम में शामिल समूहों को मिलती हूँ। वो हमेशा डॉक्टर जेन को अपने काम और उससे स्थानीय समुदाय पर पड़े असर के बारे में बताने के लिए तत्पर होते हैं। कुछ उनमें से कचरा कूड़ा इकट्ठा करने का काम, तो कुछ रिसाइकलिंग का काम करते हैं। कुछ लोग तालाबों को पुनर्जीवित करने का विशाल बीड़ा उठाते हैं, तो कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पैसे एकत्रित करते हैं या फिर बेसहारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाते हैं। ऐसे लोगों से मुझे हमेशा बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सभी लोग इस शुभ काम में अपना हाथ बटाएं, यही मेरी आपसे अपील। जेन गुडॉल, PhD, DBE, डेम ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति दूत। यह कहानी है एक छोटी लड़की जेन की, जिसने सपना देखा कि कभी वो जानवरों की मदद करेगी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करेगी। बहुत से लोग सपने सजोते हैं, उनमें से कुछ सपने साकार भी होते हैं क्योंकि लोग उनके लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए मिसाल और प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। डॉक्टर जेन गुडॉल।